Rádio Samboy. Sabe Dios, no sé en un ano onde estará o meu corpo, ou aquí ou noutro lado, ay la la. Una sepultura morto, ay la la la. Cabaleiros terra chame, cabaleiros terra chame, todos los mellores mozos, ay la la. Cabaleiros, cabaleiros por la feie, cabaleiros, cabaleiros, ay la la. Una santa y en un mere, ay la la la. Pues mira, Xulio, con esta música de Aila, danos pé, pues, para falar con señor Mario, que vai ser nombrado xuiz honorario do xuiz, non? Xuiz honorario do Couto Misto, sí. Sí, xuiz honorario do Couto Misto. Uh-huh. E vamos a falar con él, que vamos a falar de certas cousas de Galicia, porque él, aunque non nacera en Galicia, sabe o galego tamén o mellor canos. Sí, sí, home, é fillo de... É fillo de galego, leva sangre galega. Descendente de galego. Bueno, pois, aparte de ser nomeado xue do Couto Misto, tamén é diputado do Parlamento de Cataluña, licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade de Barcelona, pues, graduado en Ciencias Políticas e da Administración pola UNED, máster tamén en Comunicación e Liderazgo Político pola Universidade Autónoma de Barcelona. Vamos a darlle as boas tardes. Moi boas tardes, señor Mario. Boas tardes, como estades? Benvido. Pois aquí, facendo que facemos algo. Bueno, boas tardes e calurosas tardes. Sí, tamén, sí. Tamén. Quente tamén fai abondo. Entraba unha taciña así de unha conquiña destas de viño fresco. Bueno. Navega. Sí, señor. Sí, te veremos mellor na Vega. Bueno, moi boas tardes e benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Mario. Non, gracias a vos. Bueno, felicitalos públicamente por esa elección que fixeron os amigos do Couto Misto, uh-huh, elixindo a vostede como xuez honorario de do Couto Misto. Que, por certo, eso dalle máis relevancia e fai que o Couto Misto siga tendo un poquinho máis de pouso, posta en valor, non? Bueno, que primeiro de todo dar as grazas á Asociación de Amigos do Couto Misto, ¿no?, por nomearme xuiz o vindeiro día 1. Uh-huh. Marcho fin de semana, vou e veño, pero a verdade que a min faime unha ilusión tremenda. Sí, sí. Entendo que desde fora, cando falamos do Couto Misto, moita xente fala desde un punto de vista máis racional, non? Non? Máis histórico. Pero claro, eu estou a falar dos meus orixes, teño a casa ali, claro, a miña xente, claro. Parlo desde o sentimento. Sí, exactamente. Máis que tenda razón, sabes? Exactamente. A que cando un ven de Galicia, por exemplo, por dicir dunha maneira, de Galicia hacia aquí, parece que ven medio cambiado, parece que trae as pilas cargadas, ¿verdad que sí? Home, eu calabrao que alabou, Eu non podo pasar un ano sen estar ali, sen vivir aquelo, Ese traballo que están a facer os amigos do Couto Misto ten moito que ver tamén, pois, tamén coa súa implicación, posto que, uh-huh, aquí no Parlamento de Cataluña fixe vostede unha intervención moi interesante, bueno, de posta en valor precisamente do Couto Misto, non? Sí, foi unha intervención que foi a partir dunha petición dun cidadán, uh-huh, que falaba do Couto Misto, claro. o que a vida, non? Porque as peticións dos cidadáns chegan á mesa do Parlament, a mesa do Parlament distribuye entre os grupos entre os grupos parlamentarios, que hoxendía somos oito. E reparte, ¿sabes? Claro. Vexo que nos tocaron a nós, neste caso, no partido, no PSC, que estou. Sí, sí. Lendo, vexo o título Couto Misto, hostia. Bueno, pues, sí, era Couto Misto. Ostras. Entón, dixenlle os compañeros, esta quero facela eu. A verdade é que fixome moita ilusión, poden falar en galego no Parlament, con total normalidade, sí, sí, cosa, sí, sí. Bueno, para salientar, non? Sí, o tema das linguas, eu penso que temos que traballar moito en polas en valor, todas por igual. Exactamente, sí, sí, sí. Pois noraboa, felicitacións, non somente por o traballo que presentou no Parlament, sino tamén por ser elixido, pois membro do Executivo, que irá acompañado de outros, de dúas persoas tamén que nos admiramos moito, Fernando Venancio e Ángeles Huerta. Ángeles é precisamente directora de cine, que tamén ten algo que ver. E este Fernando Venancio é un grande da literatura. Non teño a sorte de coñecelos personalmente, pero bueno, portugués. Ese día creo que hai un xantar despois, pois pararemos e coñeceremos. Seguro que terá moita comunicación, sí, sí, de todos os que hasta agora foron nomeados membros do Couto Misto. Canta tamén na ceremonia María do Ceo. Sí, señor. Que foi ao... A mí fai moita ilusión, porque na igrexa de Rubiás eu teño casa en Randín. Teño casa en Randín, pensade que está a 50 metros do camiño privilexiado. Sí, señor. Casi camiñando chega alí. Sí. De verdad que sí. Bueno, xunto con outros moitos que xa foron elixidos, a verdade é que nós temos constancia de varios deles. Un deles era un grande amigo noso e unha persoa que colaboraba con noso, que foi alcalde de Lobios, se faleceu, pois, tristemente, como quen dice case repentinamente, sí, tristemente, que era Xosé Lamela. E entón, pois, temos esa relación cos amigos do Couto Misto, non somente por Pepe, sino tamén por outros moitos máis, de verdade que admiramos ese traballo que eses amigos do Couto Misto están facendo. Home, eu penso que o traballo que fan tanto García Mañá como Pepe, bueno, é tremendo, sobre todo, por recuperar tamén o noso orgullo de falar en galego, sabe, da nosa historia, que tamén é importante, de deixar de mirar un poquinho, sobre todo, os galegos que miran moito a Madrid, sabe? Nos non temos, non somos mellores que ninguén, pero tampouco somos peores. Tampouco. As linguas, sobre todo, falar en galego, falar en castellán, falar catalá, non son mellores unhas que outras. No. É riqueza. Non son mellores. O problema das linguas, o que teñamos que pensar todos, como mínimo, o que me preocupa a mí das linguas son aquelas que non sei. Exactamente. Pero por saber unha lingua non é un problema. Además, entramos nuns debates que non teñen, se os pensas ben, non teñen sentido. No. Sí. Ademais, iso enriquece. Sí, eso... Por eso. Fainos moita ilusión. Sí. Cando sabemos falar alemán ou sabemos falar inglés, pero en cambio, igual descoñecemos linguas que as temos aquí o carón, o galego, ¿no?, o catalán, o euskera, xa teñemos que decir que a mí se me fai moi difícil, pero xa teño unha idade, ¿no?, e o euskera é complicado. Pero bueno, é a lingua que temos aí, que puidéramos disfrutar, comunicarnos en todas as linguas que ten España, claro que sí. Exacto. Bueno, onte, vou contar un caso que me pasou onte. Eu estaba comprado pan. E entonces houve unha señora que, en vez de decirme Armando, dixo Marman, en catalán. E dite, non che saberá mal. E digo, no, o contrario, que me sabe ben que me digas en catalán. Digo, se eu levo máis tempo aquí que na miña terra. Casi. Bueno. Non, este é un tema... Bueno, escribín onte, onte tamén escribín un artigo que en breve creo que publicará a Rexión. Sí. Onde precisamente, bueno, penso que Galicia somos... un exemplo mundial de identidades compartidas. Claro. Sí. Nos, onde vamos, asumimos a identidade do país de chegada, ¿no? Si Alemania, Alemania, Francia, Francia, Suiza, sí. Suiza, si Barcelona, Barcelona, si Argentina, a veces los galegos, estamos por todo o mundo, sí. Pero sen perder a identidade de origen, unha identidade de Galicia, e orgullosos, ¿no? E orgullosos. Temos claro que as identidades de unha persona non son excludentes, son compartidas. Claro, claro. Exactamente, sí, señor. E non pasa nada, porque igual que somos galegos, podemos ser españoles, podemos ser europeos, non pasa nada. Exactamente. Claro. Sí. Pois eu, voltando outra vez ao asunto do Couto Misto, a verdade é que poñer en valor este traballo de que se fixo, que bueno, que nun momento determinado eses tres poviños eran capaces de ser república independente en España, pois hoxe en día pois sería un exemplo, non? O feito de que bueno, creo que tamén o que temos que ver as cousas un contexto actual, historia, ¿no? Una súa historia, no ese momento. É verdade que cando desde o presente miramos, ¿no? Miramos atrás, miramos a noso pasado, podemos interpretalo, ¿no? De unha maneira ou de outras. O que eu penso que o Couto Misto foi un precedente histórico, claro, claro. Para o camiño que levamos hoxe. Sí. Que o que dicía antes, das entidades compartidas nunha Unión Europea federal, ¿no? Onde todas as identidades sexan por iguais, ¿sabes? Pode ser francés, ser europeo, pode ser galego, ser europeo, español, ser europeo, porque, bueno, este é o camiño da humanidade, unha humanidade globalizada, aunque as fronteiras, si as fronteiras non están dentro das persoas, dentro do corazón das persoas, por moito que as dibuxemos un mapa, esas fronteiras non serán válidas, non existirán. Nunca. Este é o exemplo que penso que en positivo, non, danos hoxendía o Couto Misto. Sí. Claro, pois pues eso era o que... A mí que me fai gracia do Couto Misto, é esa Andorra pequena que temos en Galicia. Segundo a que en Cataluña tamén a temos en Galicia. Temos cousas, pois, semellantes. No, bueno, son territorios... Bueno, arrayanos, ¿sabes? Sí, no, en arraya, no, en arraya pasan estas cousas, que moito que dibuixes a raya no mapa, ¿no? As relacións personais están por riba do dibuixo que do mapa, ¿no? A mí fai moita gracia porque cando vou no Brao, paso a Tourem, ¿no? Que vou camiñando, son 10 minutos camiñando, hostia, unha hora menos, teño que cambiar ahora. Sí, xa estás... Esto non ten sentido. Estás na raya, estás noutra cultura, e ao mesmo tempo, pero unha cultura receptiva, quero decirse que bueno, pues, poñendo o exemplo estábamos falando do Couto Misto, era pues, unha sociedade bastante democratizada que facía que as persoas que estaban ali eran capaces de poder xuzgarse entre eles, pero sin facer dano a ninguén dos que estaban ali dentro, non? Exactamente. Sí, non, era bastante democrática, era por decisión, non, dos xuíces escollidos, non, por todos os habitantes, non, que renovábanse. Tamén, está ben, eu penso que era un prototipo de sociedade, pois, interesante, a la que dibuixa un pouquiño, non, o noso futuro, non, dentro da Unión Europea, non? Esta Europea colectiva, non? Que sen identidades excludentes, non? Un pode ser o sentirse da nacionalidade que sexa, pero forma parte dun colectivo que é europeo. Eu penso que é un espacio de progreso, a Unión Europea, non esquezamos que é un espacio único no mundo, E unha riqueza cultural que tanto os portugueses como os galegos sentíanse hermanados de tal xeito como agora mesmo na raya, non tanto da que fales galego como fales portugués, esa comunicación sigue sendo moi interesante, decía vostede. Pero por toda a raya, non? Cando baixas, non, Extremadura, non, teñen este sentimiento tamén, de familiaridade tamén, non? Sí, de compartido, porque no día a día, pois, pues, eu que sei, sabes, a xente xúntase, as familias igual, non? Cásanse españoles con portugueses, claro, é que... Que é normal. É normal, son cousas da boa vecindade. ¿Sabes? Un exemplo, como acabo de decir vostede, un exemplo para a humanidade que, bueno, pois... que continúe, que é o importante, non? Bueno, sí, sí, sobre todo nestes momentos que vivimos de moita tensión, de moitos movimentos que queren excluir os outros, que queren, sabes, que pensan que son mellores que os outros. No, o paso da historia demostrounos que con esas mentalidades de sentirse mellor uns que os outros, no século XX tivemos... Sí. Dúas guerras mundiais, non deberíamos esquecer, sabes, este tema, E eso é importantísimo, digo, claro que sí. Claro. Por eso digo que ninguén é mellor que outro, nin outro é mellor que ninguén, porque debemos de ser cada un ten a súa maneira de pensar, pois que pense, hai que respetar, pero é que despois tampouco podemos facer que todos os galegos son iguais. No, tampouco son todos os catalás, ni todos os portugueses. Venga, boa xente hai en todos os lados, desgraciadamente neste mundo, xente mala tamén. Nun rabaño de ovellas, blancas sempre hai algunha negra. Sí, señor. Tamén. Pois, sí, señor, sí, señor. Bueno. No, moi contento de poder representar e é un orgullo sí, personal poder estar servido honorario. Sei que é unha cousa, pois, bueno, para moita xente é unha cousa pequena, moi local, pero claro, para min é moi sentimental. Exactamente. Nora boa, vai a ser un representante dos galegos do Mediterráneo ali. Sí. Intentarei, exactamente. Por certo, falando do galego mediterráneo, aínda que fora un pouquiño de tempo, un pouquiño escaso, agradecémoslle moitísimo a súa presencia na Festa Galega de Can Mercadé. Sí. De verdade que foi un honor, unha honra que estivera ali. Agradecer tamén a invitación. Sempre que poida, deciría a todas as entidades que poden contar conmigo, que poden contar conmigo para as xestiones que necesiten. Todo que temos que cambiar un poquinho a mirada, tamén digo ben claro, non, do actual goberno que temos na Generalitat. Eu penso que por aí han derrado. Unha cousa é a lingua catalana, que temos la que defender. Claro. Igual que a galega. Igual. E outra cousa que a cultura catalana se xa só en lingua catalana. Sí. Porque creo que era Armando que dicía, non? Que decías que levabas aquí 30 anos ou 40, non? No, levo 50 tantos. Mellor mo poñes, non? E falas galego, que pasa? Que actividade que fan as entidades galegas, andaluzas, murcianas, en Cataluña, non é cultura catalana? Claro que claro sí. Que creo que sí, É riqueza, cultural. É cultura catalana, porque catalana é todo o que se fai. Riqueza cultural, claro que sí. Outra cosa é que defendamos e apoiamos a lingua catalana, que non se perda, igual que non se perda a galega. Igual. Non? Sí. Se esa lingua que se xa, pero a cultura temos la que potenciar absolutamente toda. A cultura propia, non? Máis propia, históricamente de Cataluña, como a cultura, non, que pouco a pouco asimilouse como a cultura nosa de Cataluña. O día Andalucía en Cataluña non é cultura. Claro. O a Feria de Abril non é cultura. Pues, non, claro. O San Froilán e no Barris non é cultura. Exactamente, sí. Bueno, este tema, ou a toda axuda que necesiten as entidades galegas, pois poden contar comigo, porque ali estarei defendendo o pabellón de Galicia. Agradecemoslle moitísimo, de verdade, por eso que se mencionou. A mí o que me fez ilusión foi coñecelo en persoa. Pois, de verdade que esperemos a toparnos máis veces, Sí, hombre. Que sigan convidando actos que a entidade siga facendo. Se non nos vemos antes, o 1 de outubro, eu que vivo aquí en Virrey Amat, de Nou Barris, aquí que temos o San Froilán. Hombre. Claro. Sí, señor. A mí é a festa máis bonita que temos. Sí, que bonita, sí. Bueno, pois, enhorabuena. Bueno. De verdade que foi un placer contar con vostede nesta humilde emisión de hoxe, pero que verdade que para nós é un placer telo como eso, como amigo, compartindo estes minutiños. Cando queirades, aproveito para enviar un saúdo a toda a xente que nos está escoltando, todos os galegos que viven en Cataluña, que como a min, cando chegamos no Grao, temos que sentir eso de aí veñen os catalás. Sí, pero por eso que digo eu que mellor as identidades compartidas, non? Muy ben, muy ben, non? Sí, temos orgullo de ser galegos, temos orgullo de ser catalás, temos tanto orgullo que de ser non? Seres humanos, correntes, non? Que convivimos en paz. Sí, señor, europeos, en definitiva. Escoite, que lle aproveitamos a ocasión para que lle envíe e que lle dé os nosos saúdos cordiais a Pepe e a máis a Luís García Mañá da nosa parte, que sí, máis dunha ocasión xa tivemos para poder falar con eles aquí na radio, pero que seguro, seguro que está pasaredes un día... Estaré con eles, a verdad que é un placer. Estaré seguro que pasaredes un día extraordinario, ademais de escoitar o himno do culto misto que foi creado precisamente por a nosa María do Ceo. Teño daño. Mira, hoxe pola mañá, fui a primeira hora da mañá a Sants, sí, porque marchaba o meu pai. Vaya. Marchaba o meu pai para Galicia. Moi ben, bueno, pois a disfrutar de Randín, ¿no? Pois a disfrutar con ela, a disfrutar coa familia é o que máis temos que cuidar tamén. Exactamente. Sí. Bueno, pois unha aperta moi grande, don Mario. Igualmente, unha aperta moi, moitas gracias pola chamada. A vostede. Cando que irades, a vosa disposición. Meña, unha aperta. Anotado está, de verdade. Vale, pois unha aperta. San Andresiño de lonxe, onde te foron levar, entre penas e penascos, a loa beira do mare. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la la, ai la la la. Está sentado na porta mirando pro seus rumeiros como lle baixan a costa. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Baixala, e a costa de Teixedelo, yo subí la yo baixala, perdí na cinta do pelo. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Yo subí la yo baixala costa de San Andrés, o subí la y o baixala, fixen os callos nos pese. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la. Serán tres comadres, e dun barrio todas tres, fixeron unha merenda para ir ao San Andrés. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. está na cabeza. Por mar e vin por terra, Dios santo mo agradeza. Radio Samboa.